Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. dit uur. Kwetsbare kinderen werden door medewerkers van een zorgboerderij in Wekerom in Gelderland zonder toestemming meegenomen naar zogenoemde duiveluitdrijvingen. Ouders en kinderen doen vandaag hun verhaal. En 2 weken na de inval in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is het Israëlische leger vanmorgen weer vertrokken. Volgens ooggetuigen en journalisten is er een spoor van vernieling achtergelaten. Correspondent Nasra Habib Allah praat ons straks bij. Meer over de situatie in Gaza nu in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Er zijn schepen met honderden tonnen voedsel aan boord in de buurt van Gaza. Volgens een Amerikaanse liefdadigheidsinstelling zijn er onder meer rijst, pasta, meel en ingeblikte groenten aan boord. Eerder zette de Europese Commissie een maritieme corridor op voor noodhulp. De eerste lading werd 2 weken geleden gelost. Omdat de haven in Gaza door bommen is vernield, wordt gebruik gemaakt van een geïmproviseerde steiger van puin. Honderden mensen hebben in Rotterdam afscheid genomen van Def Rhymes. Er liepen zo'n 700 tot 800 mensen mee met een pick-up truck waarop de kist met de rapper lag. De stoet volgde een route door Krooswijk. Het leven moeten we vieren, niet de dood. Voelt u dat zelf ook zo nu? Zeker, zeker, zeker. De liefde van de familie is altijd sterker, zeker. Dat is gewoon geweldig. Toffe vent. Eerlijke man. Geweldige vent. En nu is het over. Ja, de zaak is. Het is nooit over. Hij heeft muziek gemaakt, hij is diep in ons hart. Dus het is uiteindelijk niet over. Rapper Def Rhymes overleed een week geleden aan hartfalen. Vanmiddag was er een afscheidsbijeenkomst voor familie en vrienden. En Def Rhymes wordt begraven in Suriname. Het Israëlische leger heeft zich teruggetrokken uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Afgelopen 2 weken werd er zwaar gevochten in de omgeving van het ziekenhuis. Palestijnen zeggen dat het ziekenhuis is verwoest. Zometeen hoort u er meer over. De Turkse president Erdogan heeft een zware nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. Zijn partij verloor in veel Turkse steden en gemeenten van de oppositie. De Republikeinse Volkspartij kwam in Turkije als grote winnaar uit de bus. De politie heeft een man opgepakt die werd gezocht voor de moord op een vrouw in België. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in haar appartement in Beersel. De vermoedelijke dader was naar Nederland gevlucht en is uiteindelijk opgepakt. In de provincie Utrecht zijn zeker 9 schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. Het landgoed bij Leusden was wel voorzien van een wolfwerend hek. Volgens de beheerder van het landgoed kunnen de bijtsporen alleen van wolven zijn. Hij zegt dat er waarschijnlijk nog meer dieren zijn gedood. En ook heeft hij veel gewonde schapen gezien. Vorig jaar werden ook al 8 schapen doodgebeten in de buurt van Leusden. Sigaretten en check zijn door de jaarlijkse accijnsverhoging op 1 april een stuk duurder geworden. Een pakje van 20 sigaretten kost nu gemiddeld ruim 11 euro. Een stijging van zo'n 2 euro. En dat zorgt in de winkel nog wel eens voor onbegrip, zegt deze eigenaar tegen de Telegraaf. Mensen snappen niet dat het zo duur moet zijn. En terwijl je, als je net over de grens gaat, dan is de prijs gehalveerd. Dus als je naar Luxemburg, Duitsland, België, al die andere landen om ons heen, die zitten echt flink lager. De accijnsverhoging moet ertoe leiden dat minder mensen gaan roken. Maar de tabaksindustrie verwacht dat meer rokers hun sigaretten en check uit het buitenland halen. En het weer. In het oosten nog hier en daar regen. Op andere plekken droog. Het is maximaal 14 graden. Vannacht opklaringen en een graad of 6. Morgen overal regen. Vanaf de middag wordt het droger. Er is ook meer zon. En het wordt morgen 12 of 13 graden. Jan, dankjewel. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Dennis, zijn er gewoon files op deze tweede paasdag? Ja, een paar maar hoor. Het valt reuze mee. De A1 richting Amsterdam heb je 5 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En dat geldt ook voor de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Maar je hebt wel veel vertraging op de N280 van Mönchengladbach naar Roermond. Tussen de grens en de aansluiting met de A73 bij Roermond. 3 kilometer. Door bezoekers aan de outletwinkels in Roermond kost je dat nu zo'n 20 minuten extra. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Israëlische leger heeft het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad na 2 weken bezetting verlaten. En het was er al die tijd vreselijk, vertelt deze patiënt. Je kreeg geen slaap, we waren bang, zegt hij. En we hoopten alleen maar dat ze weg zouden gaan. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ik ga erover praten met onze correspondent Nasra Habib Allah in Jeruzalem. Ja, Nasra, het Israëlische leger maakte vanmorgen bekend dat Al-Shifa ziekenhuis te hebben verlaten. Wat is daar nog van over na 2 weken bezetting? Nou, persbureau Reuters die heeft daar vanmorgen kunnen filmen. En op die beelden zien we dat het ziekenhuis echt flink is beschadigd. Deels ook echt is verwoest. Hele stukken zijn afgebrand. En een verslaggever van Al Jazeera die zegt dat eigenlijk op elke afdeling van het complex wel ergens brand is geweest. Trappen en deuren zijn beschadigd. En mensen proberen volgens die verslaggever nog wel spullen te redden uit het complex. Maar ja, die verwoesting is dus enorm. En ja, het is of was eigenlijk het grootste ziekenhuis van Gaza. En op de binnenplaats was de afgelopen tijd een tijdelijke begraafplaats gemaakt om al die lichamen kwijt te kunnen. Maar ooggetuigen zeggen tegen Al Jazeera dat ook die begraafplaats is vernield. En we horen dat er in en om dat gebouw tientallen, mogelijk honderden lichamen zijn gevonden. Ja, en we hoorden dus net een van de patiënten. Zijn er dan al die tijd ja, ook nog mensen, nog patiënten binnen geweest? Ja, er zijn wel veel patiënten, of zo'n 350 patiënten en zorgmedewerkers geëvacueerd de afgelopen tijd. Die zijn naar een ander ziekenhuis gebracht. Maar er waren ook nog steeds mensen binnen. Volgens een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie zou het om zo'n 100 patiënten gaan die nog in het gebouw zijn, onder wie ook 28 kinderen. En ja, hun situatie, wat we horen is dat het de afgelopen tijd heel lastig was om hun te verzorgen. Want er waren gewoon heel erg weinig middelen, dus dat ze er niet goed aan toe waren. En ja, wat nu hun situatie is, nu dat het leger vertrokken is, dat is onduidelijk. Ja, en die belegering begon, die belegering van het Al-Shifa ziekenhuis, omdat het Israëlische leger zei, ja, er bevinden zich Hamas-leden in dat ziekenhuis. Betekent het einde van deze operatie dan ook dat die gevangen zijn genomen? Ja, dat zegt het Israëlische leger wel. Zij zeggen deze operatie is geslaagd. Ze zeggen dat ze de afgelopen weken zo'n 200 leden van Hamas hebben gedood. En meer dan 500 anderen hebben gearresteerd. Het is voor ons niet na te gaan of dat klopt. En of dat inderdaad ook allemaal leden van Hamas zijn. Want Israël wil niks zeggen over de identiteit van deze mensen. Maar we hebben natuurlijk bij eerdere arrestaties gezien dat er ook veel onschuldige mensen tussen bleken te zitten. Dus dat is voor ons nu lastig te controleren. Maar Israël die zegt in ieder geval dat zij erin geslaagd zijn om Hamas te verjagen uit dat ziekenhuis. Ja. Dan nog ander nieuws wat ik graag met je wil bespreken. In Jeruzalem, waar jij nu bent, gingen gisteravond 10.000 mensen de straat op om tegen de regering van premier Netanyahu te demonstreren. En voor vanavond zijn ook weer zulke aantallen aangekondigd. Ja, wat drijft deze mensen nu de straat op? Nou, wat ze allemaal drijft is dat ze ontevreden zijn over Netanyahu. Het is wel een combinatie van verschillende groepen die hier demonstreren. Dus groepen die ook voor de oorlog al wekelijks de straat op gingen omdat ze tegen juridische hervormingsplannen zijn van de regering. Maar men staat hier ook omdat ze Netanyahu verantwoordelijk houden voor 7 oktober, de dag dat Hamas hier aanviel. Zij zeggen hij heeft gefaald als leider, heeft het land niet goed beschermd en willen daarom dat hij opstapt, dat er nieuwe verkiezingen komen. En er is nu ook nog een nieuwe groep bijgekomen. En dat zijn familieleden van gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. Want er zitten nog zo'n 134 gijzelaars vast. En ook zij zijn boos op Netanyahu. Want zij vinden dat hij veel te veel de focus legt op het verslaan van Hamas. Het doorgaan met de oorlog. Maar dat hij in plaats daarvan de prioriteit moet leggen bij het vrijkrijgen van die gijzelaars. En dus een deal met Hamas moet sluiten. Dus dat is de reden dat ook zij zich nu aansluiten bij die protesten. En het plan is dat ze hier 4 dagen lang mee doorgaan. Dus ook nu zie ik weer allemaal mensen op straat met vlaggen richting die locatie lopen. Dat is de locatie waar het Israëlische parlement zit. En 4 dagen lang willen ze dit volhouden om zo de druk op hem op te voeren. Ja, en het zijn dus enorme aantallen, tienduizenden mensen. Is het denkbaar dat Netanyahu en het Israëlische kabinet dat zij wellicht gaan zwichten voor deze druk? Ja, de druk die op Netanyahu ligt, die is natuurlijk gigantisch. Die neemt alleen maar toe. Maar Netanyahu die zal alles op alles zetten om die verkiezingen zo lang mogelijk uit te stellen. Gisteravond zei hij daarover: geef mij nou nog even de tijd om Hamas te verslaan, want we zijn op weg naar een overwinning. En hij zei, ja, verkiezingen tijdens de oorlog, vlak voor een overwinning, dat zal het land maanden lam leggen. En verder zegt hij, ja, juist als we in een oorlog zitten, dan moeten we eensgezind zijn. En verkiezingen die zeggen, die zouden alleen voor verdeling zorgen. En dat is eigenlijk hoe die constant toch de verkiezingen probeert af te houden. Hoe die het allemaal probeert te rekken. Maar ja, het geduld raakt hier dus steeds verder op. Dus het is de vraag hoe lang Netanyahu nog met dit verhaal wegkomt. Dankjewel, Nasra, vanuit Jeruzalem. Dan gaan we naar Amstelveen. Daar is de finale van de Euro Hockey League aan de gang. Zeg maar de Champions League van het hockey. En dat is een Nederlandse finale geworden tussen de mannen van Pinoquet en Kampong. En die wordt gevolgd door Jan Kees van der Kun. Jan Kees, is het eigenlijk een spannende finale? Ja, spannend is het absoluut. Het staat 1-0 voor Pinoquet. Nog steeds in een wedstrijd die lange tijd heel gesloten was. Eigenlijk sinds dat doelpunt van Alexander Hendricks uit een strafbal al in het eerste kwart. Toen trok Pinoquet een muur op waar het heel lastig doorheen hockey is. Hoe gesloten het is, dat blijkt wel uit het feit dat er geen enkele strafcorner geweest is deze wedstrijd. Niet één voor Pinoquet, niet één voor Kampong. Beide hebben echt wel de beste strafcornerschutters ter wereld in huis. Jansen aan de kant van Kampong, Hendricks aan de kant van Pinoquet. Maar die hebben dat dus nog niet eens mogen doen. Maar je merkt nu wel, nu de tijd wat begint te dringen, slotfase derde kwart, dat Kampong de druk wat begint op te voeren. Ze spelen over het hele veld nu 1-1. Geven daarmee ook wel wat ruimte achterin weg. Zojuist een grote kans voor Pinoquet. Aardenburg liep zich vast. En aan de andere kant ontbreekt het een beetje aan afstemming. Zoals hier, als hier door Pfeiffer geen medespeler gevonden wordt. Terwijl er toch echt wel 3 vrij stonden in de cirkel. Althans, vrij probeerden te lopen in de cirkel. Maar die bal komt daar niet eens bij in de buurt. En dus hobbelt hij over de zijlijn. En dan merk je dat Pinoquet het wel eventjes welletjes vindt. Alle tijd neemt bij het uitnemen van die inslag aan de zijkant. Rechts achterin is het Hendricks die nu rustig zijn medespelers vindt. Draper, de man op het middenveld van Pinoquet, verplaatst het spel naar links. En dan gaat hij daar weer over de zijlijn. Ook daar neemt Pinoquet weer de tijd voor. Het zal tot frustratie leiden bij Kampong. En dat is natuurlijk precies waar Pinoquet op uit is. Ze staan voor met 1-0. Nog een minuut in het derde kwart en dan nog een kwartier te spelen. Dat is een heleboel tijd. Dat bleek gisteren wel toen Rood-Wijs Keulen een 4-1 achterstand in ongeveer deze tijd wist om te buigen tot een 4-4 en uiteindelijk een 5-5 stand. Zo vaak kan er gescoord worden als het open huis is. Dat is het niet bij Pinoquet, maar het geeft wel aan dat er nog heel veel mogelijk is voor Kampong dat deze prijs al een keer eerder won in 2016, de Euro Hockey League. Pinoquet staat voor het eerst in de finale. Het is gastheer samen met Amsterdam, de buren. En die wonnen al eerder vandaag bij de vrouwen. Het zou natuurlijk perfect zijn als de mannen van Pinoquet het feest compleet maken, wat de organisatie betreft, nog een kwartier te spelen. Dankjewel, Jan Kees. We spreken jou zo meteen weer. De eigenaresse van een zorgboerderij in Wekerom in Gelderland heeft kwetsbare kinderen zonder toestemming van hun ouders meegenomen naar zogenoemde bevrijdings- en genezingsdiensten. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland en Omroep Brabant. Tijdens deze kerkdiensten kregen de kinderen te horen dat stoornissen zoals autisme te genezen zijn. En het ging er vaak heftig aan toe, vertelt een van de kinderen. En vielen mensen neer en of gingen ze huilen of gingen ze gillen. Ja, dat voel ik heel heftig. Ja, ik schrok er heel erg van. Ik praat erover door met Sanne Hoeks, onderzoeksjournalist bij Omroep Brabant. Goedemiddag, Sanne. Goedemiddag. Je hebt met meerdere kinderen en hun ouders gesproken. Wat gebeurde er nou tijdens die diensten? Ja, dat klopt. Tijdens die diensten, voornamelijk van Tom de Wal, bidt hij eigenlijk om autisme en homoseksualiteit en andere zogenaamde demonen uit mensen hun lichaam te bevrijden. En mensen reageren daarop door bijvoorbeeld te gaan trillen, te gaan schreeuwen. Het gaat er heel heftig aan toe tijdens zulke diensten. En die kinderen waren daar getuige van. Ja, dus die kinderen werden door de mensen die op die zorgboerderij werken daar naartoe meegenomen. Ja, dat klopt, ja. Ja. En gebeurde er dan op die zorgboerderij ook nog dingen waar de ouders zich zorgen over maakten? Ja, de eigenaresse van de zorgboerderij werd eigenlijk steeds radicaler in haar geloof. En de dag begon met een soort van ritueel waarbij de kinderen een denkbeeldig harnas moesten aantrekken. Waarbij ze dan heel de dag beschermd zouden zijn tegen de duivel en demonen. En hem werd bijvoorbeeld ook verteld van als je je laat dopen, dan krijg je een heel nieuw leven en dan gaat je autisme weg. Dus die kinderen werden wel echt aangespoord om echt in het geloof te stappen ook. En bijvoorbeeld ook alle spullen op de zorgboerderij die volgens de eigenaresse en de medewerkers duivels zijn, die moesten ze verbranden. Dus bijvoorbeeld boekjes van Donald Duck, pennies en ook Boeddha-beeldjes, dat soort spullen. En die kinderen zaten daar vaak al jaren. Wanneer kregen hun ouders nou het idee van hey, hier klopt iets niet? Ja, afgelopen januari kreeg een van de ouders een tekening doorgestuurd die haar dochter had gemaakt op de zorgboerderij. En daar stond bij dit ben ik en dan allerlei teksten daaromheen van God. En toen hadden de ouders zoiets van nou, we hebben onze dochter niet gelovig opgevoed, dus dit klinkt niet echt als onze dochter. Toen zij thuis kwam van dat weekend hebben die ouders echt even goed doorgevraagd. Ze wisten wel dat er iets met het geloof werd gedaan, maar niet dat het zo radicaal was. En toen kwamen er eigenlijk allerlei verhalen naar boven vanuit de kinderen. Ja, want die zorgboerderij was er wel open over dat ze een christelijke aanpak hadden. En de ouders hadden dus niet eerder kunnen weten wat daar nou precies aan de hand was. Nee, de kinderen kregen eigenlijk te horen op de zorgboerderij van vertel maar even niet wat er allemaal tijdens die diensten is gebeurd. En als die kinderen bijvoorbeeld toch tegen dat geloof ingingen, werden ze door medewerkers wel eens geknepen en geslagen. Dus die kinderen die kregen echt te horen van als je dit aan je ouders vertelt, dan heeft dat gevolgen. En daarop durven ze dat gewoon niet te doen. Nee. Jullie hebben de zorgboerderij ook om een reactie gevraagd. De eigenaresse daarvan, wat is haar reactie? Uiteindelijk kregen we te horen dat eigenlijk zij ontkent dat ze kinderen heeft meegenomen naar genezings- en bevrijdingsdiensten. En ze geeft ook aan dat ze nooit de boodschap aan kinderen heeft gegeven van laat je dopen, dan gaat je autisme weg. Dus eigenlijk ontkent ze tot nu toe alles. Is het eigenlijk strafbaar? Ja, dat is lastig. Die moeders hebben ze nu wel een klacht ingediend bij het Instituut voor het Agrarisch Recht. Dat is een soort brancheorganisatie van zorgboerderijen. Die uitspraak volgt ergens deze week. Dat is niet strafrechtelijk. Maar dan kan het er wel voor zorgen dat er geen kinderen meer via die brancheorganisatie bij die zorgboerderij geplaatst worden. Nee, want die zorgboerderij is wel gewoon nog open. Ja, hij is open. De kinderen die wij hebben gesproken zijn daar eind januari weggegaan. Zij waren de laatste kinderen die daar zaten. En uit voorzorg heeft de brancheorganisatie nu gezegd, zolang het onderzoek loopt, plaatsen we daar even geen kinderen. Maar het is ook een opvang voor bijvoorbeeld kwetsbare vrouwen. En we weten niet of die daar nu wel nog zitten. Dank voor jouw verhaal. Sanne Hoeks, onderzoeksjournalist bij Omroep Brabant. De vier mensen die afgelopen vrijdag bij Leipzig omkwamen bij een ongeval met een Flixbus zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Dat zegt althans de baas van busmaatschappij Umbrella Mobility, die namens Flixbus die reis verzorgde. Als die mensen hun gordel hadden gedragen, zou iedereen nog leven, zegt hij in de Duitse krant Bild. Vorige week raakte de bus van de rijbaan. Naast de vier doden raakten ook 35 mensen gewond bij het ongeluk. Het nieuwe voetbalshirt van Duitsland heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. Het shirt met rugnummer 44 lijkt namelijk verdacht veel op het symbool van de SS. Niet dat er op het EK een speler met rugnummer 44 zal spelen, maar fans konden via de website van Adidas wel een eigen exemplaar bemachtigen. Het sportmerk was zich in eerste instantie van geen kwaad bewust, maar heeft volgens het AD de verkoop van het shirt direct gestaakt. En fans van Beyoncé, die haar nieuwste album Cowboy Carter op vinyl hebben gekocht, was het misschien al opgevallen, er ontbreken enkele nummers. Volgens de BBC gaat het onder meer om het nummer Spaghetti. I ain't no regular thing, girl. Now come get everything you came for. I ain't in no En verder zouden ook flamenco, ya-ya en O Louisiana ontbreken. Wat de reden is dat deze liedjes niet op de vinylplaat staan, dat is nog onbekend. Maar deze staat er trouwens wel op. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Deze staat er gelukkig wel op, zou ik willen zeggen. Blackbird van het nieuwe album Cowboy Carter, dus Beyoncé. Pasen kent een hoop tradities. Het aansteken van het paasvuur, bezoeken van de meubelboulevard en de opening van het grasbaanraceseizoen. Sinds 1952 wordt de eerste race van het seizoen gereden in Balkbrug. Het dorp in Overijssel loopt elk jaar uit voor de internationale motorcoureurs. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken naar deze niet ongevaarlijke sport. We zien nu bij Valkema aan de binnenkant komen bij Oliver Engelsman. Maar Engelsman die koudt het dan mooi en dan ziet Valkema. Mag dan wel een grasbaanrace heten, maar weinig gras meer over hoor. Als je hier een paar rondjes rijdt. Met die motoren, met banden, met flink profiel, veel kracht. Dan is al het gras er al af. En dan is het vooral, in dit geval, een modderbaan. Als de motoren de bocht ingaan, dan driften ze die bocht door. En daar komt nogal wat zand bij vrij, daar komt nogal wat modder bij vrij. Dat spuit omhoog. Zo hard dat het publiek in de bochten zich omdraait om de troep te ontwijken. Het ziet er imposant uit. Dit zijn de motoren met bakkie eraan. Ja, we kijken nu naar de zijspanners. Ja, we kijken nu naar de zijspannen. En dat zijn inderdaad special zijspannen, zoals we die noemen. En ze hebben geen remmen, dus je stuurt met z'n tweeën. Je moet zorgen dat je gewicht verdeelt en de bocht ingooit. En dan, het modder, je zag het ook wel. De bakkenist die zit eigenlijk met zijn hoofd bijna aan de grond. Gert-Jan Voorhorst van de grasbaanraces hier in Balkbrug. Ja, mede-organisator. Hoe hard gaan ze? Ja, ik denk wel rond gemiddeld wel rond de 90. Tussen de 90 en 100 kilometer per uur. Ja. Baan van 400 meter? Ja, 470 om precies te zijn. In de bochten is het driften, hè? Dus driften in de bochten, ja. Je gaat met die achterwiel ga je scheef. Je hele motor zet je dwars. Ja. En zodoende. Dit is het begin van het seizoen. Dit is een typische sport voor dit deel van het land, Overijssel. Ja, op een of andere manier is het sport heel populair in het noorden. Dus in Friesland, Overijssel en Drenthe. Wat er nog wat aan te verdienen? Nou, als jij zorgt dat jij als rijder kiet speelt door sponsorgeld en door geld dat je wint, dan kun je, rijk word je er niet van. Rijk word je niet van. Nee. Nou, we zijn klaar voor je team. Pak 5000 erbij. is echt bizar om te zien wat voor snelheden hier worden gehaald. En hoe de modder opspat. Hoe ze achter elkaar rijden, die modder in hun gezicht krijgen. Die bochten ingaan. Dat ze überhaupt nog iets zien door hun vizier. Wat is je naam? Annette Schuiling. Vakkenist. Dat klopt. En is het voortdurend schoonmaken? Want het is een modderboel natuurlijk daar op de baan. Ja. Ja, je moet continu alles wel weer schoonmaken. Je bent meer bezig met schoonmaken dan met racen. Want je rijdt 4 rondjes en dan is het weer schoonmaken. Ja, daar hebben we onze mensen voor, hè? Gelukkig zelf niet. Nee, dat klopt. Hey, en hoe spannend is het om daar in het bakje te zitten? Niet. Niet? Nee, nee. Want je gaat best met een snelheid. Wat is de snelheid? Gemiddeld rij je tussen de 100 en 120. En dan inclusief de bochten is dat. Maar dat hangt natuurlijk ook van de baan af. De ene baan is langer dan de andere baan. Wat is voor jou de lol eraan? De kick. Ja, het moet wel een kick geven. Ja, die snelheid. Het geeft echt een kick, ja. Ja. Ja. Nou, mijn zoon rijdt hier mee. Oh, die rijdt hier mee. Ja, dan begrijp ik wel waarom u hier staat. Ja, tuurlijk. Ik wil dat wel even kijken, dat hij, of hij goed rijdt. Ongelooflijk hoe hard ze gaan. Hè? En ze gaan heel hard. En bent u nooit bang? Jawel, ik ben wel zenuwachtig. Ja, toch? Jawel. En ik als er iets fout gaat in die bochten? Dan kan het ook goed fout gaan. Oh ja? Ja, dan kan het ook even. Is het wel eens goed fout gegaan? Jawel, er is wel eens heel goed fout gegaan. Jawel, dat, ja, dat wel. Maar moet wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, er zijn wel jongens bij die wel hersenletsel hebben gekregen. Of met de rug wel wat breken of zo. Het is vaak niet de rijder zelf, maar het is vaak degene die erachteraan komen. Precies. En als je die over je heen krijgt, ja, dan is het feest natuurlijk ver te zoeken. Ja. Lastig hoor, als moeder hier staan dan. Jawel, ja, je bent ook wel zenuwachtig. Ik ben altijd blij als hij weer een beetje uit de groep is en dat hij wat meer alleen weer is. Dan word je wel wat rustiger weer. Dat is zeker. En daarachter is Goodwin. Dan Ben Eilly en Remy Vallado. Ja, van de modder gaan we naar het groene kunstgras in Amstelveen. Naar de finale van de Euro Hockey League tussen de mannen van Pinoquet en Kampong. Jan-Kees van der Kun. Ja, hoe gaat het daar? Ja, 8,5 minuut nog en langzaam begint die eerste Europese hoofdprijs dichterbij te komen voor Pinoquet. Nog steeds 1-0 en Kampong probeert het uit alle macht. Nu dus bijvoorbeeld Pfeiffer die over de achterlijn de cirkel binnenkomt teruglegt, maar geen medespeler vindt. Blijft wel balbezit voor Kampong. Jansen kan oppikken via Balk en De Geus. Wordt er nu gezocht naar die ruimte in de cirkel, maar Pinoquet verdedigt al 50 minuten lang uitstekend en doet dat ook nu. En zo komt dus die prijs dichterbij voor de ploeg van Jesse Mailleux, die vorig jaar al geschiedenis schreef door voor het eerst in de historie landskampioen te worden. Toen werd Bloemendaal verslagen in een prachtige finale. Dat was reclame voor het hockey, dat was reclame voor Pinoquet. Nu doen ze het op een hele andere manier. Doen ze het heel zuinig, heel efficiënt. Eén kans was genoeg. Dat was een kans die werd omgezet in een strafbal. En uiteindelijk dus een doelpunt via Hendricks. En vooralsnog is dat het enige wapenfeit zo'n beetje van deze wedstrijd. Maar dat kan dus genoeg zijn voor het tweede hoogtepunt in de clubhistorie van Pinoquet. En nadat de vorig jaar de landstitel werd bereikt, zouden ze nu zomaar de beste van Europa kunnen worden. Ja, er wordt er nu zelfs gezocht naar de tweede grote kans. Landbrug probeert de cirkel binnen te komen namens Pinoquet, maar dat lukt hem niet. Levert dan wel een vrije slag op die Van Nobel gaat nemen. Balvirtuoos, Belg, spits van Pinoquet. Maar hij wordt op de huid gezeten door Sander de Wijn. Dus ook hij komt er niet doorheen. Kampong kan ook goed verdedigen, maar heeft nu meer aan aanvallen. Maar dan moeten ze wel eerst de bal hebben. Voorlopig is die nog in bezit van Pinoquet. Oké, Jan-Kees. We komen zo meteen voor het einde van de wedstrijd nog even bij jou terug daar. En zometeen in Nieuws & Co. Incassobureaus moeten zich gaan houden aan strengere regels. Een nieuwe wet die per vandaag ingaat, moet daarvoor gaan zorgen. Ster. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. Bolpianos.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxeflex.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jan van der Putten. Voor de tweede keer zijn bij Gaza schepen met hulpgoederen aangekomen. Goed voor 1 miljoen maaltijden. De voorraden rijst, meel en ingeblikte groenten komen uit Cyprus. In Noord-Brabant is een man van 62 aangehouden die in België een vrouw om het leven zou hebben gebracht. Hij was de grens overgevlucht, maar werd door de Nederlandse politie opgepakt. Mogelijk gaat hij terug naar België. In de provincie Utrecht zijn zeker 9 schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. Het landgoed bij Leusden was wel voorzien van een wolfwerend hek. De beheerder zag ook veel gewonde schapen. En fans, familie en vrienden hebben met een rouwstoet in de Rotterdamse wijk Krooswijk afscheid genomen van rapper Def Rhymes. Die overleed vorige week zondag aan hartfalen, terwijl hij in afwachting was van een donorhart. Dennis Mooi, bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het valt reuze mee met de vertragingen. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken bij elkaar opgeteld 10 minuutjes extra. En op de N280 München-Klappach naar Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 doet er ook 10 minuten langer over. Marco Voef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Was het eigenlijk een goede dag voor eieren zoeken? Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je was in het land. Het oosten van het land heeft regen gehad. Dat duurt eigenlijk tot nu ongeveer in het uiterste noordoosten. Daar valt ook nog een klein beetje regen. Het zuidwesten had als eerste de zon erbij. En sowieso in een groot deel van het midden en westen van het land is eigenlijk de hele dag wel droog gebleven. Nou ja, en dan kun je natuurlijk alle kanten op, als het maar droog is. En met de zon erbij toch nog wel wat oplopende temperaturen in Zeeland. En langzaam maar zeker klaart het op steeds meer plaatsen op. En de komende dagen? Ja, voor komende nacht staan dus opklaringen op het programma met 7 graden als minimumtemperatuur. En laat in de nacht in het zuidwesten en zuiden misschien een bui. Ja, morgen breidt die buiigheid zich dan over de rest van het land uit. Het is ook vaak grijs, af en toe een zonnetje tussendoor. In de loop van de middag neemt de buiigheid dan langzaam weer af en breekt de zon wat vaker door. En dan wordt het 12 of 13 graden bij een stevige wind. Uit het zuidwesten waait het matig tot vrij krachtig. Voor de woensdag nog steeds buien, waarschijnlijk zelfs nog wat meer dan de dinsdag. Ook wel wat zon in de loop van de dag. Heel wisselvallig op de donderdag, 13 of 14 graden. En daarna wordt het tijdelijk wat droger vanaf vrijdag. Met wat zon erbij en oplopende temperaturen. Zaterdag zou het maar zo eens boven de 20 graden kunnen worden. Terrasweer. Dankjewel, Marco. Ster. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan nog even naar de finale van de Euro Hockey League. Tussen de mannen van Pinoquet en Kampong. Het is 1-0 voor Pinoquet met nog een paar minuten te spelen. Maar het ligt even stil, hè, Jan-Kees van der Kun? Ja, Alison Kio is aan het werk gezet. Zij is de videoscheidsrechter die vorige zomer in de EK-finale minuten tot een kwartier, nou misschien een beetje overdreven, maar heel lang de tijd nam om haar beslissingen te nemen. En dat doet ze nu ook. En ze moet ook goed kijken, want dit is een belangrijke beslissing die ze te nemen heeft. Krijgt Kampong 3 minuten voor het einde van de wedstrijd dan de eerste strafcorner? Is daar in de cirkel een overtreding geweest? Het publiek vindt van wel, je kan misschien meeluisteren, want die zien de beelden hier ook op het grote scherm. En die vinden dat Alison Kio, de Ierse, hier een strafcorner voor Kampong moet toekennen. Ze gaat nu in overleg met de scheidsrechters op het veld en haar oordeel geven. En dan weten wij of dit de kans is. Nee! Zij besluit dat er geen strafcorner moet worden gegeven. En dat leidt tot nogal wat ontzetting bij de spelers van Kampong, die allemaal hun handen in de lucht heffen en naar de scheidsrechter Michielsen toelopen. Dat is een Belgische scheidsrechter. En zeggen, hoe is dit toch in godsnaam mogelijk? Maar ja, er is nu eenmaal niet meer te discussiëren. Langs de kant staat Tim Oudenhaller zijn ploeg aan te moedigen. Hij is de coach van Kampong. En hij zegt, jongens, kom op, kopje erbij. We kunnen het ook nog 3 minuten via veldspel gaan proberen. Want zo lang is er nog te spelen. Zo lang heeft Kampong nog om die gelijkmaker af te dwingen. Ja, Jan Kees, we komen zo meteen weer bij je terug. Incassobureaus die veel te hoge kosten rekenen en die schuldenaren proberen te intimideren. De afgelopen jaren ging het regelmatig fout in de schuldenindustrie. Een nieuwe wet die vandaag ingaat, moet hier een einde aan maken. Nadja Jongman is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, deze wet die heet de Wet Kwaliteit Incasso Dienstverlening. Wat gaat die veranderen? Nou, die gaat een aantal belangrijke dingen veranderen. Dus de eerste verandering is dat incassobureaus niet meer zomaar opgericht mogen worden. Nu is het nog zo, althans tot gisteren, dat iedereen die wilde kon een incassobureau beginnen, zonder dat je daar papieren voor nodig had. Je moet nu een vergunning hebben. En de tweede belangrijke wijziging is dat medewerkers, die dus ook klantcontact hebben, ook aan bepaalde opleidingscriteria moeten voldoen. En voorheen kon je dus ook aannemen wie je wilde. En, ja, en konden mensen met schulden dus ook te maken krijgen met incassomedewerkers die geen idee hadden van de problemen waar ze in zaten. Nee, want de schuldenwereld is de laatste jaren nou niet zo heel positief in het nieuws geweest. Dan ging het bijvoorbeeld over agressieve incassobureaus. Hoe groot zijn die problemen nu nog? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Want het algemene beeld is dat eigenlijk het merendeel van de incassobureaus het gewoon heel goed doet. Het ingewikkelde is dat we dat ook niet helemaal precies weten. Er is in de afgelopen jaren echt al heel veel veranderd. Ja, en dit is een heel mooi sluitstuk, omdat iedere branche heeft nou eenmaal zijn uitwassen. Ook de wereld van de incasso. En die uitwassen die konden tot nu toe ook wel heel moeilijk aangepakt worden. Nou, nu heb je straks ook een kwaliteitsregister. Dus je mag alleen een incassobureau hebben als je ook in een register bent ingeschreven. Dan kan je dus ook uitgeschreven worden. Dus als je je niet aan de spelregels houdt, nou, dan word je om in kampongtermen buitenspel gezet. Ja, en dan dat wordt ook goed gecontroleerd. Er is goed toezicht op. Nou, daar zit wel een zwakheid in de wet. Want je moet een vergunning aanvragen. Die vergunning die moet je aanvragen bij de dienst Justice. Dat is voor mensen die wel eens een verklaring omtrent gedrag hebben moeten aanvragen. Omdat ze bijvoorbeeld met kinderen wilden werken. Een bekende term. He, dus als een verklaring dat je goed gedrag hebt gehad. Nou, die dienst Justice die moet straks ook gaan toetsen. Gaan wij nou deze meneer of mevrouw een vergunning geven om een incassobureau op te richten? Maar als die vergunning eenmaal verstrekt is, worden er niet periodiek, bijvoorbeeld iedere 2 jaar, nog weer eens een keer een onafhankelijke toets gedaan om te controleren, doe je nog steeds wat je beloofde toen je die vergunning kreeg. Dus alertheid is in die zin van belang. Alleen als het dan misgaat, komen er nu veel meer mogelijkheden om dat aan de kaak te stellen en daar maatregelen op te nemen. Ja. En dat is wel echt een verandering. En hoe is dat ontvangen in de wereld van de incassobureaus? Ja, balen zij van deze nieuwe strenge regels of juist niet? Nou kijk, wat je ziet is dat er gewoon heel veel ook gewoon goede incassobureaus zijn. En die goede incassobureaus die zijn heel blij dat deze wet er komt. Want wat je in de praktijk ziet is dat het woord incassobureau staat soms wel gelijk aan boef, aan druk, aan allerlei woorden waar je eigenlijk niet mee geassocieerd wil worden. Dus het mooie van deze wet is, omdat het gereguleerd wordt, dat ook incassobureaus daarmee, denk ik, die het goed doen, die hoeven niet zoveel te veranderen. Dit heeft alleen impact voor de incassobureaus die zich niet op een nette manier gedragen. Dus door de bank genomen zeggen incassobureaus, het is goed dat deze wet er komt. Ze hebben wel kritiek op een aantal onderdelen, maar dat de kwaliteitseisen gesteld worden, ja, daar is natuurlijk iedereen die zijn werk goed doet, is voor kwaliteitseisen. Ja, want wat mist u nog in de wet? Zou u nog dingen graag anders zien? Of zegt u van nou, dit is helemaal perfect zoals het nu is? Nee, er zijn 2 dingen die we in deze wet denk ik wel echt missen. De eerste is, de wet richt zich op incassobureaus. Maar voor de meeste grote schuldeisers, denk even aan de zorgverzekeraar, denk aan de telefoonaanbieder, geldt dat die ook eigen incassomedewerkers hebben. Vaak wordt als je je rekening niet betaalt, de inning gestart bij het bedrijf zelf. Deze medewerkers vallen niet onder de kwaliteitseisen van deze nieuwe wet. Dus ergens is het raar dat jij als telecomaanbieder of als zorgverzekeraar niet moet voldoen aan kwaliteitseisen, waar het incassobureau wat je eventueel inhuurt wel aan moet voldoen. Ja. Dus als het aan mij had gelegen, dan waren deze eisen voor iedereen van toepassing geweest en niet alleen voor de incassobureaus. En het tweede is, de wet die richt zich alleen maar op incasso aan consumenten. Maar waar ligt nou de grens tussen een consument en een bedrijf? We hebben in Nederland heel veel zelfstandigen. Veel zelfstandigen die bijvoorbeeld een BV'tje hebben, waar ze alleen maar zichzelf in dienst hebben. Of één of twee medewerkers. Ja, de wet richt zich dus niet op incasso uitgevoerd bij een klein bedrijfje. Maar een klein bedrijfje is soms ook gewoon een consument die echt niet meer weet over de incassowetgeving dan iemand die niet een eigen bedrijfje heeft. Dus als het aan mij had gelegen, dan was de wet aan de ene kant in termen van kwaliteitscriteria van toepassing geweest op alle incasso. En was het zo geweest dat het ook op wat ze dan in formele termen wil noemen, business to business, dus zakelijk naar zakelijk. En niet alleen gericht op consumenten, want de scheidslijn tussen een consument en een bedrijf is soms heel smal. Dank voor uw uitleg. Nadja Jongman, lector schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht. Ja, en Jan-Kees van der Kun. Inmiddels hebben we een winnaar, hè, tussen Pinoquet en Kampong. Ja, Pinoquet heeft deze over de streep getrokken. Het is 1-0 gebleven en het is zo'n mooi feest. Natuurlijk, een winnaar van zo'n grote prijs viert altijd feest. Maar je merkt hier toch wel dat dit een unicum is voor deze club. Dit zijn ze niet gewend, zo'n grote prijs. Pinoquet, jarenlang het kleine broertje in het Amsterdamse Bos. Het kleine broertje van Amsterdam wist al wat het was om landskampioen te worden. Maar viert nu ook het feestje dat ze de beste van Europa zijn. En dat levert toch mooie taferelen op. Tranen over de wangen. Oprechte blijdschap. En het wordt ook op verschillende plekken op het veld gevierd. Dat vind ik mooi. Ze hebben geen georchestreerd feestje. Ze vieren het allemaal op hun eigen manier. Sommigen liggen nog op de grond bij te komen van de wedstrijd op zichzelf. Maar ook om eens even te verwerken wat hier nu allemaal gebeurt. En nu vliegen ze elkaar ook in de armen. Hebben ze toch nog krachten over om elkaar op te tillen. En haar high fives uit te delen. En toch ook de tranen van de wangen te vegen. Ik zie bij Jesse Mailleu bijvoorbeeld. Die stond vorig jaar met rollende tranen over zijn wangen. Nu heeft hij natte ogen, dat wel. En hij loopt naar zijn spelers toe. Die één voor één een knuffel geeft. Ze hebben deze EAL-prijs te pakken. En de organisatie van dit toernooi heeft helemaal feest te vieren. Amsterdam bij de vrouwen. En de buurman Pinoquet bij de mannen, de beste van Europa. Dat is nog eens een feest dat hier gevierd mag worden. En dat zou wel eens met 7000 man hier op de tribune een latertje kunnen worden in het Amsterdamse Bos. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. U heeft ze de afgelopen dagen vastgegeten, of misschien wel gezocht, chocoladepaaseitjes. Als gevolg van de stijgende cacaoprijzen zijn die eitjes volgend jaar waarschijnlijk een stuk duurder dan dit jaar. Want op dit moment kost een ton cacao $10.000. En de verwachting is dat die prijs verder gaat stijgen. Correspondent Saskia Houttuin in Dakar, in Senegal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar jij zit, in het westen van Afrika, daar wordt 70% van alle cacao verbouwd. Een van de oorzaken voor de hoge cacaoprijs ligt in de klimaatverandering. Wat doet die met de cacaoplantages? Ja, deze plantages die staan vooral in Ghana, Ivoorkust, Nigeria en Cameroen. En veel cacaoboeren daar zien dat klimaatverandering gevolgen, vaak desastreuze gevolgen heeft voor hun opbrengst. Afgelopen jaar hebben ze echt wel buitengewoon veel pech gehad. Onder andere vanwege de harmattan, dat is de stoffige woestijnwind die in West-Afrika tussen november en maart hier waait. Daardoor kregen cacaobomen te weinig zonlicht om goed te groeien. En het seizoen daarvoor heeft het heel erg hard geregend. En daardoor was het zelfs zo vochtig dat er verschillende schimmelziektes zijn ontstaan en daar echt hebben huis gehouden. Dus de oogst viel echt enorm tegen. In Ivoorkust bijvoorbeeld is dat dit jaar een derde minder dan gebruikelijk. Met als gevolg dus dat die cacaoprijs in januari meer dan 70% hoger was ten opzichte van vorig jaar. Wat de grootste prijsstijging zou zijn in 20 jaar tijd. Ja, en is dat dan de enige oorzaak of zijn er nog andere redenen dat die cacaoprijs zo hoog is? Ja, er zijn ook absoluut andere oorzaken waarover wordt gesproken. Iets wat echt van de afgelopen jaren is, van de afgelopen 5 jaar, wat zou meespelen. Bijvoorbeeld in Ivoorkust en Ghana, dus de belangrijkste cacao-producerende landen, daar zit ook goud in de grond. En er is ook een levendige handel in illegale mijnprojecten. Dat gebeurt vaak ook in dezelfde gebieden als waar ook cacaobomen groeien, waar dus die plantages zijn. En in de afgelopen jaren zijn er enorm veel cacaoplantages verwoest door illegale mijnbouw. Wat bijvoorbeeld gebeurt is dat boeren die verkopen dan hun land, verpachten dat, omdat dat voor hen dan meer opbrengt dan dat ze de cacao blijven verbouwen. En daardoor heeft dat ook zo kunnen ontstaan en speelt het ook absoluut wel een belangrijke rol hierin. Ja, en die hoge cacaoprijs, hè, wat betekent dat voor de boeren? Profiteren die daar een beetje van? Nee, eigenlijk niet. De boeren die hebben er eigenlijk niet zo erg veel aan. Het is niet genoeg voor hen, althans ook om te compenseren voor de enorme verliezen die ze hebben gedraaid. Dus ondanks dat een kilo cacao nu wel wat meer kan opleveren op de markt, kunnen West-Afrikaanse boeren daar eigenlijk nog steeds niet er goed van leven. Veel boeren die leven onder de armoedegrens. Ze kunnen niet investeren in het verduurzamen of het klimaatbestendig maken van hun productie. Wat ze bijvoorbeeld zouden kunnen doen door mest te gebruiken of nieuwe bomen te planten. Er zijn ook boeren, zelfs de jongere generaties met name, die hebben ook zoiets van, ik kap er gewoon mee. Die stappen over op andere gewassen die ze kunnen verbouwen en die een stuk veiliger zijn en ook meer klimaatbestendig, zoals bijvoorbeeld cassave. En valt er voor hen iets te verbeteren aan hun situatie? Zeker. En op zich zijn er ook wel wat belangrijke stappen gezet. Door bijvoorbeeld de Ghanese en Ivoriaanse overheid. Die hebben een minimumprijs afgesproken. Er zijn programma's om te helpen productie op te krikken. De gevolgen van klimaatverandering waar we het net over hadden op te pakken. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van irrigatiekanalen. Om water af te voeren bij veel regen. Of juist aan te voeren als het heel erg droog is. Maar dat zijn investeringen die natuurlijk geld kosten. En wat ik al zei, boeren hebben daar over het algemeen niet genoeg geld voor. Er zijn een aantal chocoladeproducenten die boeren wat eerlijker zijn gaan betalen. Maar onderaan de streep worden cacaoboeren nog altijd in West-Afrika zwaar onderbetaald. Als je bedenkt wat voor luxe, dure producten uiteindelijk van hun cacao wordt gemaakt. Dus om die hoge prijzen te drukken zal er door de hele keten heen aan moeten worden gewerkt. Want de vraag naar cacao is nog nooit zo groot geweest als nu. De prijzen die stijgen verder. De verwachting is dat dat ook zo zal doorgaan de komende tijd. Tja, iets om over na te denken bij het eten van zo'n paaseitje. Dank je wel voor jouw uitleg. Correspondent Saskia Houtuin. Sportnieuws dan. FC Groningen blijft maar winnen in de eerste divisie. In en tegen FC Emmen werd de Hondsrug Derby met 3-0 gewonnen. FC Groningen heeft nu definitief de derde periodetitel binnen. Aanvaller Tom van Bergen zegt dat FC Groningen dit jaar een hecht team is. Vergeleken met vorig seizoen heb ik echt het idee dat er een compleet team staat. En de jongens willen voor elkaar lopen. En als er een fout wordt gemaakt, dan is het niet kopje naar beneden. Maar het is proberen om de fout van jezelf en ook de anderen goed te maken. En het is meer een geheel, zeg maar. Ik had het meer het idee dat vorig jaar er 11 individuelen op het veld stonden. En nu doen we het als één team. De volleyballers van Orion hebben voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de beker gewonnen. In de finale in Den Bosch werd Limax met 3-0 verslagen. Volgens Orion-coach Dirk Sparidans maakten zijn spelers goed gebruik van hun kwaliteiten. Als we onze afspraken goed nakomen in blok defense en we kunnen wisselen in verschillende systemen, dan kunnen we gewoon, dan is het lastig om tegen ons te spelen. En dat hebben we vandaag gewoon even laten zien, want dat is natuurlijk in deze omstandigheden niet gewoon. En de finale voor de volleybalvrouwen tussen Zwolle en Apollo 8 is nog bezig. En u hoort het eerder al in deze uitzending. De mannen van Pinoquet hebben de Euro Hockey League gewonnen. Zij versloegen Kampong met 1-0. Eerder vandaag was de finale bij de vrouwen en die werd gewonnen door de hockeysters van Amsterdam. In de finale in Amstelveen stonden ze in rust met 2-0 voor tegen Mannheim. Maar daarna kwamen de Duitsers terug tot 2-1 en werd het toch nog spannend. Volgens speelster Vee van der Elst was dat een klein smetje op de titel. Ik denk dat we echt twee mooie goals scoren aan het begin gelijk. En we wilden gewoon doordrukken, want we voelden dat we er goed in zaten. Maar je zag ook wel dat zij een standje erbij hadden gedaan richting de tweede helft. Dus het werd gewoon moeilijker. Ik denk wel dat we onszelf moeilijk hebben gemaakt eigenlijk soms. Maar wel heel blij natuurlijk. You woke me up, I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell, I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. been blind as can be or gone. Douwe Bob, You Don't Have to Stay. De Erasmus Universiteit in Rotterdam wil onderzoek gaan doen naar transvrouwen in de topsport. Vorige week leidde de discussie hierover opnieuw op, nadat twee dartspeelsters uit het Nederlandse team opstapten. Zij wilden niet meer samenspelen met hun teamgenoot, die transvrouw is. Sandra Meeuwse, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent sportfilosoof en directeur van het Erasmus Center voor Sport Integrity and Transition en bezig met het opzetten van dit onderzoekstraject. Waarom is dit onderzoek nodig? Nou ja, een onderzoek doe je altijd als er een kennislacune is. En we kunnen wel zeggen dat er op dit themagebied nog behoorlijk wat vragen om een antwoord vragen. En om die reden hebben wij het initiatief genomen naar een promotietraject interdisciplinair op te zetten. He, dus niet alleen vanuit bijvoorbeeld medisch oogpunt. He, dan komen we uit bij de collega's van bewegingswetenschappen als het om de sportspecifieke factoren gaat. Mm-hmm. Maar ook vanuit ethisch oogpunt, he, dus integriteit. Wanneer zijn waarden relevant en in welke fase bevinden we ons met de sport? Maar ook juridisch, he, dus kijken naar factoren als nou ja, het sportrecht, het tuchtrecht in de sport, maar ook de mensenrechten. Hè? Ja. Dus human rights en hoe die zich tot elkaar verhouden bij dit vraagstuk. En als laatste wil ik noemen natuurlijk sociale wetenschappen en psychologie. Waar het gaat om ja, mentaal welzijn. Ja, dus het is echt duidelijk een hele brede opzet. Dat is althans wat u zou willen. Ja. Want dit onderwerp zorgt al een aantal jaar voor flinke discussies. Waar het bijvoorbeeld ook vaak over gaat is of transpersonen een lichamelijk voordeel zouden hebben in de topsport. Ja, is daar eigenlijk iets over bekend vanuit de wetenschap? Nou ja, u zegt het al goed, een lichamelijk voordeel. He, dus dat we zoeken naar ja, eigenlijk bevestiging van nou ja, de common sense. He, zeker waar het gaat om transvrouwen. Dat daar mogelijk een restvoordeel zou zijn na transitie. Vanwege hoge testosterongehalte, hè? Gaat het dan vaak nee, over, toch? Dan gaat het over botdichte en spiermassa. Hè, dus dat zijn lichamelijke nou ja, kwaliteiten die dankzij het doormaken van een puberteit, hè, van jongen naar man, ergens in dat lichaam een plek krijgen. En de meeste transvrouwen beginnen aan een transitie na de puberteit of tijdens de puberteit. Wat we op dit moment zien is dat kinderen eigenlijk steeds jonger besluiten om in transitie te gaan. Onder invloed van allerlei, nou ja, ook de sociale acceptatie. Hè? Dat je kunt kiezen welk gender het beste voor jou beschikbaar is. En we hebben natuurlijk steeds meer medische mogelijkheden om dat dan ook mogelijk te maken. Waar wij naar kijken is of dit in de structuur die de sport biedt, en die is van oudsher binair georganiseerd, mannen en vrouwen. Eerst waren er mannen en er is een vrouwencategorie bijgekomen, moet ik zeggen. Mm-hmm. Die verhoudt zich vrij ingewikkeld tot een steeds ja, breder continuum van allerlei gendercategorieën. We kenden al de categorie DSD of intersex. Ik zeg daar even bij Castor Semenya, dan weten mensen ja, waar het over gaat. Atleten, ja. Ja, dat zijn vrouwen die van nature, dus bij geboorte, genetisch een hoger testosterongehalte hebben. En dat soms niet eens weten. Hè, maar doordat ze met zo'n lichaam nou ja, gezegend zijn, bereiken ze wat makkelijker de top, in dit geval in de atletiek. En ja, dan ontstaan er vragen. En hetzelfde geldt eigenlijk bij transvrouwen. Hè? Omdat zeker als het na de puberteit gebeurt, ja, kun je aan dat lichaam echt nog wel zien dat ooit bedacht was om tot een man door te ontwikkelen. Maar zou dan een van de uitkomsten kunnen zijn dat jullie dan bijvoorbeeld gaan adviseren om iets aan die verschillende man-vrouw categorieën te doen? Om dat eens helemaal anders in te gaan delen? Ja, je kunt aan twee kanten werken. Empirisch, en dat zouden wij willen doen vanuit inderdaad de nieuwe situatie waarin kinderen eigenlijk steeds jonger in transitie gaan. He, dus niet meer vanuit dat puberteitsdenken toe willen voegen naar de categorieën zoals we die nu kennen. Maar naast empirisch nadrukkelijk ook het design van een nieuwe structuur, inderdaad. En merkt u dat de sport, want uiteindelijk moeten de bonden hè, dit soort regels natuurlijk gaan doorvoeren of aanpassingen doen. Staan ze daar een beetje voor open? Nou ja, kijk, in de sport is ook een heel turbulent proces gaande. Hè? En als je nou bijvoorbeeld kijkt in Nederland versus internationaal, dan zijn de internationale richtlijnen behoorlijk streng. Zeker van de internationale sportfederaties. En de Nederlandse bonden, nou ja, die zijn wat ruimdenkender en zoeken naar maximale inclusie. Tot aan de top. He, want in de topsport speelt dit vraagstuk. Niet in de breedte sport, veel minder. Daar gaat het veel meer over uitsluiting en nou ja, het voorkomen van discriminatie. Maar aan de top moet je ook echt werkelijk balanceren tussen fairness, eerlijkheid en inclusie. Maximale inclusie. Maar ja, als je kijkt naar de top van de topsport, dan is dat een hele bijzondere categorie mensen die eigenlijk al niet meer vergelijkbaar zijn met een gemiddelde, ja, een gewone Nederlander of een gewone sporter. He, ja. Dus in het basketbal zie je opvallend veel lange mensen. Waar zou dat mee te maken hebben? He, dus we kunnen ook op zo'n manier los van gender kijken naar, oké, wat zijn dan eerlijke marges die ook op een goede manier zijn te meten, waarin je sporters kunt gaan indelen. Ik kijk uit naar dit onderzoek. Ik wil u danken voor dit gesprek, Sandra Meeuwse, directeur van het Erasmus Center voor Sport Integrity and Transition. En dan, vanaf vandaag is het gebruik van cannabis in Duitsland legaal. De 5 voor 6. Seit Mitternacht darf in Deutschland ganz legal gekifft werden. Klokslag 12 uur, het leek wel oud en nieuw in Berlijn. Er mag legaal gekift worden, oftewel gebloot worden. Veel Duitsers in de grensstreek haalden tot nu toe hun wiet en hars illegaal in Nederland. Hoe gaat het hier in Glanenbrug? Veel drugslui wat hier langskomt. Heeft die legalisering invloed op het aantal Duitse drugstoeristen in Nederland? Het belangrijkste doel van de Duitse overheid is dat de illegale handel in wiet en hars wordt teruggedrongen. Dat zegt Gien Balduk, Duitsland-correspondent van de NOS. En die wiet uit Nederland, dat is voor Duitsland ook illegale wiet. Dus in die zin, ja, Duitsland hoopt vooral dat de wiet uit Nederland minder wordt gekocht. Inwoners van plaatsen aan de grens ergeren zich nu aan de vele Duitsers die af en aan rijden voor een jointje. Ik woon 14 jaar naast de koffieshop. Wat er nu gebeurt aan herrie, lawaai, kleine opstandjes is niet normaal. Niet alleen voor grensstreekbewoners een last. De politie komt regelmatig Duitsers met softdrugs op zak tegen. Weet je zeker dat ze het niet van dieren? Ik zweer het in bij God. Van wie is het dan? Van een vriend? Nee. Of dat minder gaat worden, dat is nog maar de vraag. In Duitsland moet je namelijk lid worden van een zogenoemde cannabisclub. Je moet je daarvoor aanmelden, inschrijven, zo'n club vinden. Dat maakt dat je, als je maar af en toe wiet of hars wil hebben, of dat je ermee wilt experimenteren, dat je dan eenvoudiger in Nederland terecht kan bij een koffieshop. En veel Duitsers zijn daar dan ook eerlijk over. Ja, we wonen hier. Zo'n shop. Zo'n shop? Ja. Welke shop? Koffieshop. Het is dus omslachtig te verkrijgen in Duitsland, maar je mag wel veel meer wiet bij je hebben daar. 25 gram tegenover 5 gram in Nederland. 25. Wauw, man. Dit is geweldig. Maar over omgekeerde drugstoerisme hoeven de Duitsers zich geen zorgen te maken. Voor Nederlanders is het sowieso niet mogelijk om lid te worden van zo'n cannabisclub. Die zijn er echt alleen voor Duitse burgers, mensen met een Duits paspoort. Het is nog te vroeg om te weten wat de invloed van de Duitse legalisering aan deze kant van de grens op gaat leveren. Maar andersom is het ontzettend helder. Op Duitse les gaan heeft weinig zin. Herzlich welkom. Was willen Sie brauchen? Om zu rauchen. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders, zoals actrice Linda van Dijk, vriend en collega Jeroen Krabbé. Linda was absoluut een toneeldier en ze had charisma en ze had talent en ze was beeldig en ze was geestig. Toneelcriticus Hanny Alkema. Ogen zo intens blauw, daar ving ze je mee. Dat wist ze zelf ook heel goed, denk ik. Buitengewoon sexy. Zoon Jamie Trinité. Zeker de laatste 3 jaar heeft ze eindeloos gereflecteerd op haar leven. In de zin van dat ze zei, ik heb zo'n heerlijk leven geleid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Helene Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Het is 1+1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wie wil het niet? Een betaalbaar stukje grond waar je ook nog eens rendement op kan maken. Maar wat als het stuk grond dat je hebt gekocht achteraf veel te duur blijkt te zijn en ook nog eens onbruikbaar? Radar duikt in de wereld van de dubieuze grondhandel. Vanavond Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Call. Een opvallend verlies voor president Erdogan en zijn AK-partij bij de Turkse lokale verkiezingen. De oppositie heeft daarmee een stevige slag geslagen. Wat het betekent voor de positie van Erdogan vraag ik straks aan onze correspondent Mitra Nazar. En vandaag werd er in Rotterdam afscheid genomen van rapper Def Rhymes, die vorige week overleed. Verslaggever Mark Robin Visser sprak met de broer van de rapper. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij een Israëlische luchtaanval is een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen. Doelwit van de aanval was het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus. Verschillende media zeggen dat er niets meer van het gebouw over is en dat zeker 6 mensen zijn omgekomen. Israël heeft de afgelopen jaren honderden aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Er zijn schepen met honderden tonnen voedsel aan boord in de buurt van Gaza. Volgens de Amerikaanse liefdadigheidsinstelling World Central Kitchen zijn er onder meer rijst, pasta, meel en ingeblikte groenten aan boord. Eerder zette de Europese Commissie een maritieme corridor op voor noodhulp. De eerste lading werd 2 weken geleden gelost. Omdat de haven in Gaza door bommen is vernield, wordt gebruik gemaakt van een geïmproviseerde steiger van puin. In Polen zijn 5 mensen omgekomen door omgevallen bomen. Dat gebeurde in het zuiden van het land. Door sterke windstoten werd de brandweer in het zuiden van Polen meer dan 140 keer opgeroepen. Talrijke wegen waren geblokkeerd door omgevallen bomen. In de provincie Utrecht zijn 9 schapen doodgebeten. De beheerder van het landgoed zegt dat de bijtsporen duidelijk alleen van een wolf kunnen zijn. Het landgoed was wel beschermd met een wolfwerend hek. De hockeyers van Pinoquet hebben voor de eerste keer de Euro Hockey League gewonnen. De Europa Cup voor clubteams. In het Amsterdamse Bos versloeg Pinoquet Kampong met 1-0. Eerder waren de vrouwen van Amsterdam in de EHL-finale met 2-1 te sterk voor Mannheim. Adidas en de Duitse Voetbalbond stoppen per direct met de verkoop van het voetbalshirt met rugnummer 44. Het lettertype lijkt op het bliksemschichtlogo van de SS uit de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe Duitse shirts waren vorige week voor het eerst te zien bij de interlands tegen Nederland en Frankrijk. Op sociale media ontstond een rel over het rugnummer 44. Adidas zegt in een verklaring dat het bedrijf zich verzet tegen antisemitisme en vreemdelingenhaat. Het is 1 april en dus trekken bedrijven weer massaal hun meest creatieve grappen uit de kast. Het zijn dit jaar vooral grappen die gaan over AI, kunstmatige intelligentie. Maar ook komen opnieuw opvallende gerechten en dranken voorbij, zegt redacteur Marisa Gubbels. Denk aan boter waar al hagelslag in zit. Pizza met alleen korst met een after dinner dip. En als het niet erg kan, liqueur met de smaak van mayonaise. Wie dat wel lekker lijkt, heeft dus pech. Na alle waarschijnlijkheid komt het vanwege 1 april niet in de schappen te liggen. Het weer nog. Vanavond een enkele bui, maar verder is het droog. Vannacht opklaringen en 1 graad of 6. Morgen buien, later in de middag droger en wat zon. Vrij veel wind ook morgen en het wordt 12 of 13 graden. Jan, dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het met de files op deze tweede paasdag? Nou, er staat er eentje op de A8, of nee, de A2 moet ik zeggen. Van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht heb je 5 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Wat gebeurde er allemaal in het Westen na de inval van Poetin in Oekraïne? This could be the most dramatic war that Europe was facing since the Second World War. Meekijken in de hoofden van regeringsleiders. Vanavond, 21:15, VPRO NPO 2, Putin and the West at War. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Turkije zijn de regionale verkiezingen gewonnen door de oppositie. Oppositieburgemeester İmamoğlu van Istanbul richt zich in zijn overwinningstoespraak tot president Erdogan. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. De regering krijgt een boodschap van het volk, zegt İmamoğlu. De tijd dat één man regeert is voorbij. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ik ga erover praten met onze correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, ja, de verkiezingen waren gisteren. Is inmiddels de definitieve einduitslag bekend? Nou, de kiescommissie heeft het nog niet officieel bekendgemaakt, maar we hebben eigenlijk al sinds vanmorgen een heel goed beeld over wat de uitslag is. En bijna alle stemmen zijn wel binnen. En daaruit blijkt, nou ja, inderdaad wel echt overduidelijk dat de partij van Erdogan, de AKP, in het hele land flink heeft verloren. En dat oppositie, zowel de grote steden in handen heeft weten te houden, een aantal steden er zelfs bij gekregen. Maar ook landelijk is de oppositie nu groter dan de AKP. En dat is wel een hele historische uitkomst van deze verkiezingen. Ja, want een klein jaar geleden won Erdogan nog wel de presidentsverkiezingen. En nu dus die enorme winst voor de oppositie. Wat is daar de verklaring voor? Ja, ik denk dat uiteindelijk deze uitslag toch laat zien dat de onvrede met Erdogans economische beleid toch echt steeds groter aan het worden is. Extreme inflatie waar Turken al langer onder gebukt gaan. Ik denk dat mensen die eigenlijk in het afgelopen jaar pas echt hard hebben gevoeld. Ik weet niet, je weet misschien nog vorig jaar met de presidentsverkiezingen. Voor die verkiezingen deelde Erdogan allemaal cadeautjes uit. Werd het minimumloon verdubbeld. Waren er allemaal voordeeltjes met als doel. En dat doet hij wel vaker om mensen naar de stembus te trekken. En dat is na de verkiezingen toch wel als een klap teruggekomen bij heel veel mensen. En ik denk dat dit wel echt laat zien dat mensen de AKP van Erdogan hebben willen afstraffen voor de slechte economie. En dat ze die inflatie maar niet onder de knie hebben kunnen krijgen. Ik denk dat een grote rol heeft gespeeld. Ja, en de aardbeving van vorig jaar, heeft dat ergens nog een rol ingespeeld, denk je? Nou ja, indirect misschien wel. Maar daar is het deze lokale verkiezingen weinig over gegaan. In ieder geval niet in de grote steden. Wel in het aardbevingsgebied, maar dat is een heel ander verhaal. Kijk, daar heb je lokale burgemeesters die onder vuur hebben gelegen voor het niet goed afhandelen van de periode na de aardbeving bijvoorbeeld. Waar dat wel een rol heeft gespeeld, zeker. En er zijn ook wel gemeenten in het Zuidoosten waar de AKP juist heeft gewonnen. Omdat ze daar huizen aan het bouwen zijn en daarmee hebben gezegd, nou ja, als je op ons stemt, dan zorgen we ervoor dat je snel een huis krijgt. Dus in die zin heeft dat de rol gespeeld. Maar verder landelijk heb ik dat niet heel erg zien, nee. een onderwerp zien zijn. En Mitra, heeft deze verkiezingsuitslag nou nog directe gevolgen voor president Erdogan? Nou, het is een enorme klap natuurlijk voor hem als politiek leider van dit land. Dit is natuurlijk geen goed plaatje. Het is ook niet voor niks dat hij eigenlijk al vrij snel het verlies heeft toegegeven. Misschien ook niet iedereen verwacht dat hij dat zou doen. Want eerder heeft hij wel eens verliezen in twijfel getrokken of fraude geclaimd. Dit keer kwam hij meteen zondagavond naar buiten en zei... het is een uitslag die we liever anders hadden gezien. En dat er reflectie nodig is in zijn partij. Dat is opvallend. Of het gevolgen gaat hebben voor zijn positie landelijk. Kijk, hij is vorig jaar herkozen als president van dit land. Dus hij zit... nog veilig op zijn stoel in het paleis in Ankara. De komende 4 jaar in principe nog. Dus ik denk dat wel zo blijft. Ik denk niet dat dit gevolgen gaat hebben in die zin. Maar het geeft de oppositie natuurlijk heel veel nieuwe energie. En zelfvertrouwen om de komende 4 jaar hard te gaan werken. Om ervoor te zorgen dat ze de volgende keer... beter beslagen ten ijs komen. En daarin speelt hoogstwaarschijnlijk de burgemeester van Istanbul een grote rol in. Ekrem İmamoğlu is hier wel echt door deze verkiezingen als winnaar uit de bus gekomen. Opnieuw, want in 2019 werd zijn talent ook al wel gezien. Maar dat is nog ver weg, 2028. Ja. En zou Erdogan het de oppositie nog moeilijk kunnen maken als hij dat zou willen? Als een soort reactie op deze enorme verkiezingswinst? Ja, niks is onmogelijk natuurlijk en dat zou me niks verbazen. Misschien niet direct nu, maar we hebben nog een paar jaar voor de boeg. Er kan nog van alles gebeuren. Tegelijkertijd loopt er tegen İmamoğlu, waar we het net over hadden... die getalenteerde politicus van de oppositie... die ook wel echt wordt gezien als presidentsmateriaal... of iemand die het land zou kunnen leiden. Er loopt nog een rechtszaak tegen hem. En dat is een rechtszaak die is aangespannen om met hoogstwaarschijnlijk toch wel... echt politieke beweegredenen van Erdogan om hem uit te schakelen. Dus er zijn ook nog allemaal beren op de weg die misschien nog wel tevoorschijn komen in de komende jaren. Dat sluit ik niet uit, nee. Dankjewel. Vanuit Istanbul was dat Mitra Nazar. Vandaag kon het publiek afscheid nemen van Def Rhymes. De rapper overleed vorige week aan hartfalen. In de Rotterdamse wijk Krooswijk liepen honderden mensen mee in een muzikale optocht. Verslaggever Marco Robin Visser was daarbij en sprak met de jongste broer van Def Rhymes, Lucien. Omhelzingen. Ja toch. Ook voor de broer, Lucien. Gecondoleerd, Lucien. Ja, dankjewel. Zeg maar, hoe is het? Ja, ik voel me ontspannen. Ja? Nee, misschien moet het nog komen, misschien stilte voor de storm. Maar we gaan er een mooie dag van maken. Vertel eens wat er gaat gebeuren vandaag. Ja, we zijn nu in Krooswijk, Rotterdam, waar we zijn opgegroeid. En we gaan langs alle plekken waar we hebben gewoond. Alle bekende plekken, zeg maar. En gaan we een rondje Kroos maken. We hebben de oude vrienden van Def, van de Bad Boys Passie, waar hij vroeger in heeft gezeten. Gaan ze muziek draaien van zijn oude groep, de Supersonic Crew. En van zijn hitjes. Voor mij komt er ook een brassband. Lekker spontaan meedoen. En we gaan er gewoon een klein feestje van maken, een strapparade. Een muzikaal feestje? Ja, een muzikaal feestje, toch? We moeten het leven eren, weet je? Ja. Wat hij hier heeft neergezet. Niet te treurig blijven, weet je? Maar meer eren. Een muzikaal, maar ook veelkleurig feestje. Want ik zie, u bent zelf heel mooi in allemaal felle kleuren gekleed. En de andere mensen ook. Ja, we hebben de kleuren van Suriname gekozen. Zeg maar, dat wou Def graag. Wel kleurrijk. Weet je? En ook in de Afrikaanse cultuur is rood echt de kleur die je draagt bij als iemand is overleden. Dus het is een mooie symbolisch voor onze Afrikaanse en Surinaamse roots. Ja. Ja. Daarna gaat u nog in besloten kring afscheid nemen met de familie. Ja, klopt, en ja. Dan uiteindelijk? Ja, uiteindelijk gaat hij naar Suriname aankomende week. En dan wordt hij daar begraven. Want dat is allemaal gelukt met die crowdfunding? Ja, dat is allemaal gelukt. Om te betalen? Ja, dat was een hele emotionele dag. Toen we erachter kwamen van wauw, dat zoveel mensen zo snel hadden gedoneerd. Weet je, hij heeft natuurlijk heel veel liefde achtergelaten bij mensen. Dus ja, we hadden het er zo van niet verwacht, maar ook dat... Toen het gebeurde dachten we van ja, oké, man, dat is wel de real deal. Wel echt goed, ja, man, ja, zeker. Dus we gaan volgende week gaat hij dus naar de SU. En dan gaat hij weer waar hij vandaan komt, weer terug in de natuur. Nou ja. Ik wens u een mooie en goede dag vandaag. Ja, dankjewel, dankjewel. We gaan het, zijn veel bekenden, veel oude bekenden, nieuwe bekenden. Het is ja, echt een eenheid. Hij heeft echt wat achtergelaten hier, echt een legacy. Dus daarom is het ook prachtig om het hier in Krooswijk te doen. Want hier heeft hij zijn talent vandaan gehaald, weet je, met de vrienden. En alles is eigenlijk hier vandaan gekomen. Ja, dus het is, ja, het is gewoon perfect. Het past perfect, het is rond, ja. Later dit jaar komt er ook een concert waarin het leven en de muziek van Dev Rhymes wordt gevierd. Dat was namelijk een van zijn laatste wensen. In Schotland zorgt een nieuwe wet voor veel discussie. Wie daar iemand beledigt op grond van leeftijd, geslacht, identiteit of seksuele geaardheid, loopt daar vanaf vandaag een grotere kans op strafvervolging. En dat zorgt voor kritiek van veel kanten. Sommigen zeggen dat de wet niet ver genoeg gaat. Anderen zeggen juist dat de vrijheid van meningsuiting daarmee in gevaar komt. Toch zegt de Schotse minister Siobhan Brown bij de BBC dat de wet een belangrijke stap voorwaarts is. We respect everybody's freedom for expression and nobody in our society should live in fear or be made to feel like they don't belong. So the Scottish government's committed to building safer communities and living free from hatred and prejudice. And this is what this legislation that comes into place is all about. Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting, zegt de Schotse minister. En iedereen moet zich juist vrij en veilig voelen in ons land. Studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen vanaf vandaag een BSN-nummer krijgen voordat ze naar Nederland vertrekken voor hun studie. Voorheen kon dat pas op het moment dat ze in Nederland aankwamen. En dat leverde problemen op. Tanja Vrij is directeur en medeoprichter van de stichting WeConnect, die samenwerkt met Caribische studenten in Nederland. Goedenavond. Goedenavond, Fleur. Wat is daar nou het voordeel van, dat studenten eerder een BSN-nummer kunnen krijgen? Nou, het is belangrijk voor ze omdat het veel handiger is als je dat al kan doen als je nog op het eiland bent, dus nu al. Het andere scenario, zoals het dus tot nu toe was, was dat ze dan rond 1 augustus in Nederland komen en ja, met alle zaken die ze toch al moeten regelen, hè, een kamer vinden, wennen in Nederland, moeten ze dan ook nog dat hele belangrijke BSN-nummer regelen. En dat BSN geeft natuurlijk toegang, Fleur, tot heel veel. Hè? Verzekeringen aanvragen, je bij een huisarts inschrijven, belangrijk, een bankrekening openen. Dus het is heel fijn dat proces nu eigenlijk gewoon maanden eerder start voor ja. ze. Het gewoon tijdswinst. Want hoeveel studenten komen er jaarlijks vanuit het Caribische deel naar Nederland om te studeren? De schatting is rond de 1500. En dat zijn inderdaad dan van de 6 eilanden, waarvan natuurlijk het Curaçao en Aruba de grootste groepen studenten komen. Hè, je moet je voorstellen, van een klein eiland uit Saba komen er misschien 5 à 10 per jaar. Maar uit Curaçao naar Aruba komen er ja 400-500 per jaar. En die komen ook niet altijd heel georganiseerd met een mentor of een begeleider. Hè. Dus soms ja, schrijven ze zich uit daar op het eiland en gaan ze naar tante in Rotterdam. Komen hier om te studeren zonder eigenlijk dingen nog goed ja, voor elkaar te hebben. En de aanvraag van het BSN-nummer per 1 april, daar zijn we echt nou ja, eigenlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heel dankbaar voor dat er nu eindelijk is. Ja, want er werd al lang om gevraagd, begreep ik. Ja, werd zeker al lang om gevraagd. En ik moet ook zeggen dat er is in 2020 een belangrijk rapport van de Nationale Ombudsman verscheen. Dat heet Kopzorgen van Caribische studenten. En het was ook echt een vraag aan ministeries in Nederland, met name Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van regel een aantal dingen. Hè? Want die studenten lopen dus tegen een aantal hele praktische zaken aan. Dus het is hartstikke fijn dat dat er is. Ja. En wij verspreiden dat ook. Wij zeggen ook echt tegen de lichting studenten die zich dus nu aan het voorbereiden zijn, hè, op die komst naar Nederland. Van, nou, begin dat aan te vragen, wacht daar niet mee. Ja, want ik begreep ook dat best wel veel Caribische studenten, om het zo te noemen, het wel lastig hebben in Nederland. Ja, dat klopt inderdaad. Want afgezien van die praktische zaken waar we het net over hadden, is Nederland gewoon een heel ander en heel groot land. Hè? Als je van Curaçao komt, nou, 150.000, 160.000 inwoners. Dan is Nederland gewoon ontzettend groot. Dus daar moeten ze heel erg aan wennen. En ze zijn hier natuurlijk alleen. Hè? Niet, want het is niet zo dat er dan hier vaak al familie is. Soms wel, maar ook heel vaak niet. Voor sommige studenten is het zelfs de allereerste keer dat ze in Nederland komen. Dus soms kijken ze ook zeg maar op al van het straatbeeld. En dat het hier heel druk is. En al die trams en al die treins die maar langs zoeven. Dus ze moeten aan heel veel wennen. Hè? En dan hebben we natuurlijk het taalprobleem. Nederlands is voor velen niet de eerste taal. Dus zeker het tempo waarin wij hier in Nederland Nederlands spreken, dat ligt best wel hoog voor ze. Nou, ze hebben natuurlijk last van heimwee op een gegeven moment. Het is natuurlijk allemaal heel leuk als je hier in de zomer aankomt. Maar augustus wordt september, wordt oktober, wordt november. Wordt het koud, wordt het donker. En daar hebben ze best wel struggles mee. Dus wij als WeConnect hebben ook een breed aanbod aan workshops en activiteiten waarin wij ze eigenlijk samen om ze een beetje te helpen. Ja. Om ze te helpen. Want je zou toch zeggen, god, die banden zijn er. De drempel zou niet zo hoog hoeven zijn. Nee, dat is inderdaad zo. Die drempel is toch wel hoog. Wij zetten ons heel erg in, hè, voor dat er gewoon meer wat meer aandacht voor deze groep studenten komt. Nu krijgen ze dan een BSN-nummer of kunnen ze dan eerder aanvragen. Wat zouden deze studenten vanuit de Nederlandse overheid en onderwijsinstellingen wellicht nog meer nodig hebben om wel goed te kunnen slagen hier? Ja, nou, inderdaad, goed slagen hier. Want het studiesucces is een punt. Hè. Ze vallen te veel uit, kiezen de verkeerde studie, maken hun studie niet op tijd af. Dus wat denk ik nog zou helpen is, wat ik net zei, wat meer aandacht voor ze. Ze hebben een Nederlands paspoort, maar het zijn niet doorsnee Nederlandse studenten. Dus misschien iets langer tijd bij een tentamen. Misschien iets meer aandacht nog vanuit die onderwijsinstellingen van hey, deze groep studenten die zouden wij iets meer ruimte kunnen geven, iets meer aandacht kunnen geven, iets meer maatwerk eigenlijk wel. Want het zijn ook weer geen internationale studenten. En misschien want ze komen hier vaak omdat er geen optie is voor een goede studie, bijvoorbeeld op Aruba of Curaçao, toch? Precies. Er zijn universiteiten daar, in Aruba, Sint Maarten en Curaçao, maar zeker niet met de veelheid aan studies die wij hier hebben, en zeker niet op alle niveaus. Dus Nederland is al, vanaf de jaren 40, 50, toen mijn vader van het Curaçao naar Nederland kwam, is het land waar je gaat studeren. Ja. Waar je MBO, je HBO of je B-opleiding gaat doen. En dan hopelijk terug, hè? Ook daar zetten we ons voor in. Want kijk, het slagen van deze studenten, het zorgen dat ze het hier goed doen en een studie afmaken, is heel erg belangrijk om de brain drain daartegen te gaan. Hè? Dus niemand heeft winst bij studenten die struikelen, die het niet halen, die hun studie niet afmaken. En om nog helemaal even terug te gaan naar het begin. Het lijkt misschien iets kleins, maar het is best wel iets groots. Zo'n aanvraag van zo'n BSN-nummer. Het is ook echt wel erkenning. Hè? Want wat jij een beetje schetst van het gevoel van achtergesteld zijn, of de drempel zou lager moeten zijn, dit helpt echt. Ja. Dat en dus een beetje aandacht. Dank voor dit gesprek. Tanja Vrij van de stichting WeConnect. Volkszanger Rijn Mersja zet zich in voor meer aandacht voor de Roma en Sinti die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo ook met dit nummer dat binnenkort uitkomt. Waarom hebben wij zigeuner zoveel leed gehad? We zijn verjaagd en verraden en we zijn er wel vermoord. En alleen omdat je zigeuner was, werd je zomaar vergast. Niet alleen met muziek vraagt Rijn Mersja aandacht voor de vermoorde Roma en Sinti. Samen met de lokale partij D66 spant Mersja zich in om meer namen op het monument in Den Haag te zetten. Want bij die herdenkingsplek staan nu een aantal namen genoemd, maar er zijn veel meer slachtoffers. Goedenavond, Rijn Mersja. Goedenavond. Familieleden van u, die staan genoemd wel, hè, op het monument. Wie staan erop? Nou ja, het is alleen mijn opa en één oom staat erop. En dan zeven kinderen staan er niet op. En dus dat waren ook alle leeftijden, van tot de 30 tot 8 of zo. Ik weet niet meer precies, maar ook hadden wel 8 jaar. Wat is er met hen gebeurd tijdens de oorlog? Ja, ze zijn allemaal opgepakt. Dus het is raar dat die namen er dan niet bij staan. Nee. Zodoende, kijk, dat monument staat er al best wel een tijdje. In het begin hebben we er niet... wouden we er eigenlijk nog ineens echt heen. Het is zo lang geleden, maar toch blijven we er altijd pijn van hebben. Wat ik ook zing in het lied en zo. En een hoop familieleden denken er dan anders over. Ik denk, joh, moet je dat doen? Ze hebben onze familie vergassen. Pijnlijke geschiedenis. Pijnlijke geschiedenis en pijn. Maar ik ben dan... Ik loop eigenlijk al mijn hele leven lang ermee. Via mijn moedertje dan. Ik heb het zelf niet meegemaakt, want ik ben in 63 geboren pas. Maar wel altijd die verdriet gevoeld. En dat heb me altijd aangetrokken. En nou, sinds een paar jaar heb ik nou... mag ik daar wat zeggen bij zo'n gedenksteen? En dan mijn neefjes gaan daar wat spelen. En ik probeer daar even iets meer aandacht om te krijgen. Ja. Dat wij ook gehoord worden en dat bij ons ook zoiets ernstig gebeurd is natuurlijk. Weet u waarom er maar een aantal namen op dat monument staan? Nee, dat zal ik niet weten. We zijn bezig gegaan met Marieke van D66. En ze konden geloof ik even in de snelheid maar 2-3 namen vinden. En Marieke die vond het ook natuurlijk heel gek. En we gaan daarmee door. Dus hopelijk, we zijn er al een hele tijd mee bezig. En ja, want wat moet daar allemaal voor gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Niet, ik weet het niet. Ik ben niet zo geletterd. Maar in mijn ogen moet altijd alles moeilijk en lang gaan via de overheid. Maar volgens mij staat het allemaal beschreven. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, denk ik. Nee. Nee, ja. En dus het raadslid van D66 gaat u in elk geval daarbij helpen. Maar u zegt ook, u bent er ook al een tijdje mee bezig dus. Ja, ik ben natuurlijk al jaren mee bezig. Ja, het is niet die niks. Het is moeilijk allemaal. Ze weten het niet, ze vinden het niet. Ik heb er andere gedachten over. Maar goed, het helpt je toch allemaal niet. Ja. Moet het gewoon netjes allemaal afwachten. Hoeveel namen zouden er wat u betreft op dat monument moeten komen staan? Nou ja, goed, ik praat nu alleen voor over mijn eigen familie. En dat is dat er dan sowieso 7 namen nog bij moeten komen. Ja, maar er zijn natuurlijk nog veel meer Roma en Sinti. Er zijn natuurlijk nog veel meer zigeuners waar de kinderen bij moeten gezet worden. En ik kan niet zomaar gelijk voor iedere familie spreken. Maar ik neem aan, man zal dat ook wel willen. Maar dat ga ik nou in dit moment niet over. Nee. Het gaat, laten we eerst proberen dat ik het voor elkaar ga krijgen. En dan gaan we hopelijk ook meerdere volgen wie daar behoefte aan hebben. Ja. Want het gaat mijn droom, ze zijn weggehaald. Wat ik ook nooit geweten heb. Ik weet sinds pas, heel raar, maar sinds 3 jaar weet ik pas dat alle zigeuners zijn weggehaald uit Den Haag. Zonder dat er ooit een Duitse aan te pas is gekomen. Dus er moet veel meer aandacht ook voor komen, vindt u? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik wens u heel veel succes met uw missie om meer van die namen op het monument te krijgen. Dank voor uw verhaal. Zanger Rijn Mersja. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, op deze tweede paasdag gaan wij het zometeen hebben over mentale weerbaarheid. Hoe kun je overeind blijven in een wereld vol oorlogen en crisis? Ik ga het vragen aan oud-commando Di Carter, die alles weet over mentale kracht. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Co. met Dielke. Tot gauw, dag. NPO Radio 1. Bij een Israëlische luchtaanval op de Syrische hoofdstad Damascus is een hoge Iraanse militair gedood. Iran meldt dat het de commandant is van de Iraanse revolutionaire garde. Bij de aanval werd de Iraanse ambassade met de grond gelijk gemaakt. Hevige windstoten hebben in het zuiden van Polen aan zeker 5 mensen het leven gekost. De slachtoffers werden geraakt door omvallende bomen. De harde wind rukte verder daken van huizen en wegen raakten geblokkeerd. In Noord-Brabant is een man van 62 aangehouden die in België een vrouw om het leven zou hebben gebracht. Hij was de grens overgevlucht, maar werd door de Nederlandse politie opgepakt. Mogelijk gaat hij weer terug naar België. En de volleybalsters van Apollo 8 hebben voor de 2e keer in 3 jaar tijd de nationale beker gewonnen. De ploeg uit Borne was in de finale in 4 sets te sterk voor VC Zwolle. Het werd 3-1. Dan het weer, vanavond op een enkele bui na droog. Vannacht opklaringen en 1 graad of 6. Morgen buien, later in de middag droger en wat zon. Vrij veel wind morgen en het wordt 12 of 13 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Dennis Mooij. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venray en Vierlingsbeek is de weg voorlopig dicht. Omrijden doe je via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. NPO Radio 1. EO.